імёны гародні. Вітаю, шаноўнае спадарства. У этэры беларускага радыёрацыя перадача імёны гародні. У гісторыі горада над Нёманам багата гучных імёнаў, ушанаваных і зусім забытых, фальшывых і тых, што толькі вяртаюцца з нябыту. У шматвяковым напластаванні падзеі і асобаў значнае месца лакальнай гісторыі займае гарадзенская габрэйская супольнасць. Пасля другой сусветнай вайны прадстаўнікоў народа абранага у горадзе над Нёманам засталося зусім мала. Вельмі шмат габрэяў было забіта ў страшную вайну 20-га стагоддзя. Вельмі шмат іх з'ехала, калі адчыніліся межы пасля распаду Савецкага Саюзу. У пераліку знакамітых асобаў габрэйскай нацыянальнасці гародні адным з першых імёнаў ёсць імя Лазара Замінгофа, якога часцяком называюць таксама Людвікам Замінгофам. Доктар эсперанта звязаны сваім жыццём і дзейнасцю з некалькімі гарадамі. Нарадзіўся ён у Беластоку, а памёр у Варшаве. Паміж гэтым у біяграфіі стваранніка штучнай мовы быў гарадзенскі перыяд. У гародні знакаміты лекар-акуліст жыў з 1893 па 1895 год у доме нумар 5 па сённяшняй вуліцы Кірава. Тады яна называлася вуліцай паліцэйскай. У некаторых крыніцах ён называецца домам спадарыні Рахманінай. Яшчэ раней ім валодалі асобы па прозвішчах Мілахович, Індурскі. У гарадзенскім дзяржаўна-гістарычным архіве захавалася асабістая распіска Замінгофа наступнага зместу. Я ніжэй падпісаны, у складзе чыноўнікаў ваенна-медыцынскага ведамства, у разе вайны жадаю выконваць ваенна-медыцынскія абавязкі па месцы майго жыхарства у гародні. У гародні Замінгоф цягам 4 год працаваў доктарам-акулістам. З поўнага збора ягоных твораў мы можам даведацца пра тое, што жывучы ў гародні, ён займаўся рэформай эсперанта, рыхтаваў матэрыялы для кніжнай серыі бібліятэка, рэдагаваў часопіс «Эсперантыст». У нумары 12 за 1894 год у ім ёсць цікавая абвестка. З наступнага нумару, студзень 1895-га, наш часопіс поўнасцю будзе рыхтаваць Замінгоф, які цяпер не толькі рэдактар, але і адміністратар. Пра гэта мы інфармуем нашых паважаных чытачоў і просім афармляць падпіску ў самога Замінгофа. Большую частку творчай энергіі Лазар Замінгоф аддаваў стварэнню міжнароднай мовы, падручнікаў і слоўнікаў, але гэтым не вычэрпваецца яго талент. Ён таксама складаў вершы на мове эсперанта. Многія радкі яго вершаў сталі крылатымі выразамі для эсперантыстаў. Ягоны верш «Эспера надзея», пакладзены на музыку французскім эсперантыстам Вільёнам Мэньё де Мэні, стаў міжнародным гімнам і гучыць на міжнародных кангрэсах і сустрэчах прыхільнікаў гэтай мовы. Гарадкі гімна «Народы ў згодзе» утвораць адно вялікае сямейнае кола, высечаны на гранітным мемарыяльнай шыльдзе, якая доўга вісела на згаданым доме нумар 5 па вуліцы Кірава. Лазар Замінгоф пераклаў на мову эсперанта многія класічныя творы, шэдэўры мастацкага слова, такія як «Гамлет» Шэкспіра, «Лотры» Шылера, «Рэвізор» Гогаля, «Казкі» Андэрсана ў 4 тамах, урэшце «Біблію». З нашых мясцовых творцаў ён пераклаў на эсперанта аповесць Элізы Ажэшкі «Марта». Не заставаўся Замінгоф у баку і ад грамадскіх патрэбаў гораду. Ён браў удзел у працы таварыства лекараў гарадзенскай губерніі. Разам з лекарам Шэнбергам правёў агляд зроку дзяцей школьнага веку і прыйшоў да высновы пра нездавальняючы стан навучання і жыцця маладых гарадзенцаў. Лазар Замінгоф быў таксама прысяжным заседацелем гарадзенскага кружнога суда. У Беластоку апошнім часам створаны сапраўдны цэнтр імя Замінгофа. Ёсць вуліца ягонага імя і помнік. Часта праводзяцца навуковыя канферэнцыі. У гародні ў час перабудовы на доме, дзе жыў доктар, была ўсталявана адпаведная шыльда. З 1983 году быў створаны ідзею «Клуб Эспера» – «Надзея». Аднак пра яго даўно нічога не чуваць. Сам дом, дзе жыў Замінгоф, зачынены нібыта на рэстаўрацыю, але рэальна там нічога не дзеецца. Пасля адсялення людзей з будынку у 2005 годзе працэсы яго разбурэння значна паскорыліся. У 2007 годзе новыя ўласнікі гучна заяўлялі пра яго хуткую рэстаўрацыю. Планавалася зрабіць у доме мемарыяльны пакой, прысвечаны Замінгофу. Аднак гэтыя планы дагэтуль не рэалізаваны. Пытанне, кажуць, надалі вісіць у паветры. На гэтым сёння ўсё. Чарговы выпуск перадачы «Імёны гародні» падрыхтаваў для вас Уладзімір Хільманович. Да новых сустрэч у этэры. «Імёны гародні»